أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس امروزمون از کتاب الفقه الميسر درس 86 المسألة الثالثة يعني مسألة سوم در زیر باب هفتم از کتاب صلات که این 32 درس از کتاب صلات می باشد. صاحب کتاب می گوید المسألة الثالثة اقل ما تنعقد به الجماعة یعنی کمترین عددی که مسئله سوم در مسئله درباره کمترین عددی که با آن عدد جماعت حاصل می شود و جماعت ساخته می شود یعنی کمترین چند انسان باشند می توانند جماعت بکنند. صاحب کتاب می گوید اقل الجماعة اثنان بلا خلاف یعنی کمترین جماعت 2 نفر می باشد بدون اختلاف. در این مسئله اختلاف نیست که اگر 2 شخص باشد می توانند جماعت بکنند نماز را. نماز را 2 نفر می توانند با جماعت بخوانند. در این باره یگان اختلاف بین کدام مذهب و گروه وجود ندارد. دلیل چی است که 2 نفر می توانند جماعت بخوانند؟ لقوله صلی الله علیه و سلم میگه دلیل سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم می باشد که لمالک ابن الحویرثی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مالک ابن حویرث را می گوید که اذا حضرت الصلاة یعنی هنگامی نماز فرا رسید وقتی نماز که فرا رسید فاذنا پس شما اذان بگویید وقتی نماز که فرا رسید پس شما اذان بگویید ثم اقیم بعد از آن شما اقامه بگویید وَلْيَأُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا باید امامتی بکند به شما بزرگ سالترتان از خودتان بزرگتر باید شما ده امامتی بکند. یعنی 2 نفری که وقتی که می براید اصلا این حدیث درباره سفر کردن مالک ابن حویرث با یک رفیقش است. می گوید که مالک ابن حویرث فرموده است که اتا رجلان النبی صلی الله علیه و سلم یریدان السفر یعنی 2 شخص نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده است. در دیگر روایت ها میگویند این 2 شخص یک تاش خود همین مالک ابن حویرث است، نام دویومش در حدیث ها ذکر نمی شود، اما در بعضی روایت ها میگه خود همین مالک ابن حویرث با یک رفیقش میخواست که سفر بکند. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که هنگامی که اذا حضرت وقتی که شما گفتند برآمدید اذا انتما خرجتما گو وقتی که شما هر دویتون به سفر که برآمدید وقتی نماز فرا رسید فاذنا پس شما هر دویتون اذان بگویید ثم اقیما پس شما هر دویتون قامت بگویید ولی امکما اکبرکما باید امامتی بکند برای شما بزرگ سالترتان، کسی که کلانتر هست همون کلانتر امامتی میکند. پس این هست این حدیث که در تخریج این حدیث در حاشیه میگوید رواه البخاری یو، یعنی این حدیث را امام بخاری روایت میکند در زیر رقم 658 و همچنین امام بخاری این حدیث را در زیر رقم 630 هم ذکر کردگی است و امام مسلم همچنین حدیث را در زیر رقم 674 در کتاب صحیح مسلم روایت کردگی هست. پس این حدیث حدیثی بخاری و مسلم می باشد و حدیثی صحیح می باشند. در این حدیث از ظاهرش ما چند نازکی های فهمیده می شود. اولا پیغمبر گفت که اذا حضرت الصلاة، یعنی هنگام نماز فرا رسید، وقت نماز که شد، فاذنا، پس دو کسه اذان بگویید. ترجمه اذنا یعنی دو کسه اذان بگویید. بعضی از علما میگن هر کس اذان میگوید، بعضی ها میگن که نه، هر دوش اذان نمیگوید، یک توش اذان میگوید، یک تای دیگرش از پشت این تکرار میکند. چطوره که در گذشته ما و شما درباره اذان خوانده بودیم که هر کسی که اذان را میشنود از پشت مؤذن تکرار میکند. پس فاذنا میگویند که یک تاش اذان میگوید و دویمگینش از پشت این تکرار میکند. یعنی هر یک کدامش میگن جدا جدا اذان نمیگویند، زیرا که اگر لفظ را دقت بدید فاذنا یعنی هر دوتان اذان بگویید، هر دویتان اذان بگویید، اما معنا این نیست، بلکه یک تاش اذان میگوید. یا آنچه که فهمیده میشود از این حدیث با طریق دیگر از یا با عمل از صحابه و تابعین و تا به امروز همین است که یک تش اذان میگوید اگر دو نفر باشد، یک تای دیگرش از پشت اذان اون با اون تکرار میکند. پس این میشود فاذنا ثم اقیما. در قامت هم همچین گفته هر دوتان قامت بگویید. و علما از همین حدیث دلیل میگیرند، میگویند وقتی که قامت را میگوید باید شنونده از پشت چخله که در اذان تکرار میکند در قامت هم همچنین تکرار کند، زیرا که در این حدیث میگه ثم اقیما، یعنی شما بعد هر دویتان قامت بگویید. اگه یک تش قامت میگوید، یک تا دیگه از پشت اون تکرار میکند، هر دوش میشود قامت گوینده. پس از این حساب علما میگویند در قامت هم همچنین از پشت قامت گوینده در اقامه صلات هم همچنین از پشت اقامه گوینده اون الفاظ اقامه تکرار کرده می شود، چخلی که در اذان تکرار می کنی. پس دلیل چون انا همین حدیث است و از همین حدیث این فهمیده می شود. پس این بود نازکی هایی که در این حدیث وجود دارد و این هست توضیح و بیان این مسئله. پس این بود مسئله سوم در زیر باب هفتم از کتاب صلات. با همین مسئله سوم به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله الرابعه، یعنی که مسئله چهارم بما تدرک الجماعه، یعنی که به چی اندازه یا در کجای امام دریاب کردی نماز جماعت دریافت میشود. بما یعنی به چی چیزه، تدرک الجماعت یعنی دریافت کرده می شود، در کرده می شود نماز جماعت. یعنی وقتی که آمدی که امام نماز را خوانده ایستاده است، کی از پشت امام نیت کنی یا چی قدر را دریافت کردی تو در حکم نماز جماعت را دریافت کردن می باشی. صاحب کتاب می گوید تدرک الجماعت بِإِدْرَاكِ رَكَعَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ، یعنی که دریافت کرده می شود جماعت، حکم جماعت، فضل و ثواب جماعت را می گیرد بِإِدْرَاكِ رَكَعَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ، با دریافت کردن یک رکعت از نماز. یک رکعت را با امام دریافت کردی پس تو نماز جماعت را دریافت کردی. و من ادرک الرکوع غیر شاکین، و هر کسی که دریافت کند رکوع را بدون شک شبه، ادرک الرکعت، پس اون انسان میگه رکعت را دریافت کردگی است. مثلا آمدی که امام در رکعت اخیر، مثلا در نماز پیشین در چهارم رکعت رکوع رفتگی است، وقتی که امام را در رکوع پیدا کردی پس تو اون رکعت رو میگه دریافت کردی. و اطمئن، لیکن شرطش همین است که اطمینان به وجود بیاید، یعنی که تو وقتی که رکوع میروی اول اطمینان بگیری بعد امام سرش را بردارد ثم تابع، بعد از اون میگه متابعه میکند، امام را پیروی میکند، امام سلام که داد میخیزد باقی مانده رکعتو را میخواند. دلیل من چی است برای این گفته؟ دلیل من میگه حدیث ابی هریره رضی الله عنه میباشد. حضرت ابو هریره رضی الله عنه میگوید اذا شئتم الى الصلاه، یعنی هنگامی که شما به نماز آمدید، اذا جئتم الى الصلاه، هنگامی که شما به نماز آمدید، و نحن سجود، و در حالی که ما در سجده باشیم، ما در سجده باشیم، فسجودو، پس ابو هریره رضی الله عنه میگوید که گفت که پس شما سجده بکنید، پس شما سجده بکنید، ولا تعدوها شیئا، یعنی که و حساب نکنید این سجده کردگیتان را. وقتی که میای در مسجد، امام در سجده هست، پس تو سجده میکنی با امام، اما اون سجده کردگیت را حساب نمیکنه، یعنی اون رکوع، اون یک رکعت حساب نمیشود. برای میگه که ولا تعدوها شیئا، یعنی حساب نکنید آن سجده کردگیتان را شیئا، چیز یعنی رکعت حساب نکنید، زیرا که شما رکوع نکردید، شما در سجده دریافت کردید، پس اون سجده کردگی شما اجر و پاداش دارد، اما رکعت حساب نمی شود. چرا؟ زیرا اینکه شما در رکوع پیدا در رکوع را دریافت نکردید. و من ادرک رکعتا فقد ادرک الصلاه، و هر کسی که دریافت کند یک رکعت نماز را، کسی که دریافت کند فقد ادرک الصلاه، پس واقعا اون انسان دریافت کردگی است نماز را، یعنی نماز را، نماز جماعت را دریافت کرد و نماز جماعت را به نماز جماعت رسید، هر کسی که یک رکعت نماز دریافت کند با امام. و در تخریج این حدیث در حاشیه میگوید که اخرجه ابو داوود، این حدیث را ابو داوود روایت کرده است در زیر رقم 875 در سنن ابو داوود، و ابن ماجه همچنین حدیث را ابن ماجه هم روایت میکند در زیر رقم 468 در کتاب سنن ابن ماجه، و صححه الالبانی، و شیخ البانی رحمه الله حکم این حدیث را صحیح گفتگی است در کتاب الاروا در زیر رقم 496. پس این حدیث صحیح می باشد. اکنون در اینجا چند توضیحات هست می خواهم، هم در لفظ گفته صاحب کتاب هم در حدیث چند توضیحات است، می خواهم این توضیحات را بیان بکنم. و اولا صاحب کتاب گفت که و من ادرک الرکوع، کسی که رکوع را دریافت کرد بدون آنه که شک و شبهه داشته باشد، پس اون انسان میگه یک رکعت را دریافت کرده است. اکنون یک انسان اگر بیاید که امام را در تشهد اخیر دریافت کند، رکوع را دریافت نگه، در سجده دریافت کند، در سجده آخران رکعت، پس میگن این انسان فضیلتی یا فضلی نماز جماعت را دریافت نکرده است. به گفتی صاحب کتاب این فهمیده می شود، زیرا اون گفت که هر کسی که یک رکعت دریافت کند بدون شک که اون در همون یک رکعت را کاملا دریافت کردگی است و اطمینان در اون رکعت پیدا کرده باشد، بعد گفت اون انسان نماز جماعت را دریافت کرده است. اگر که دریافت نکرده باشد چی؟ یک رکعت، یگان رکعت دریافت نکرد، آمد که امام در چهارم رکعت در سجده هست یا تحیات اخیر را خوانده ایستاده است، به گفت صاحب کتاب اون انسان فضیلتی نماز جماعت را دریافت نکرد، زیرا اینکه اون انسان یک رکعت دریافت نکرده است. این قول بعضی از علما هست. اما بعضی دیگر از علما میگویند که انسان تکبیر تحریمه را بس و در نماز که شیش امام سلام داد، اون انسان حکمی نماز جماعت، فضیلت نماز جماعت را دریافت کرده است. اگر که تکبیر تحریمه را بستی، یعنی پیش از سلام دادن امام اگر نیت کردی و شیشتی تکبیر تحریمه را بسته شیشتی، پس تو نماز را دریافت کردی، نماز جماعت را دریافت کردی. این قول اکثر از علما می باشد، والله اعلم این قول باز برای مردم آسانتر می باشد. اما صاحب کتاب می گوید اگر یگان رکعت دریافت نکردی از جماعت، در سجده یا در التحیات اخیر خواندن امام رفتی از پشت امام نیت کردی، پس تو نماز جماعت را دریافت نکردی. باز والله اعلم. این بود یک مسئله. دوم مسئله، در باره یک رکعت را دریافت کردن هم همچنین اختلاف است. بعضی از علما میگویند هر کسی که بیاید امام را در رکوع پیدا بکند، پس اون میگن یک رکعت را دریافت نکرده است. چرا؟ زیرا این که میگن یک رکعت قیام دارد، که قیام از رکنش است، رکنی نماز است، و قرائت دارد که قرائت هم رکن هست. پس میگوین این انسان وقتی که میاد امام را در رکوع پیدا میکند، دو رکن را ترک کردگی است. چطور این یک رکعت را دریافت کرد؟ پس میگن اگر امام در رکوع باشد و آمدی در رکوع امام را پیدا کردی، پس تو رکعت را دریافت نکردی. این قول بعضی از علما هست، بعضی از علما این قول را اختیار کردگی هستند. اما اکثر از علما میگویند اگر امام را در رکوع پیدا کردی، پس تو نماز را، اون یک رکعت را دریافت کردی. چطوره که صاحب کتاب همین سخن را میگویند که میگه به ادراک رکعت من الصلاة، یعنی تدرک الجماعت به ادراک رکعت من الصلاة، یا در حدیث ابو هریره میگه که و من ادرک رکعتا فقد ادرک الصلاة. پس امام را یک رکعت دریافت کردی که اون امام در همون رکعت اگر در رکوع هم باشد، پس از گردن تو ساقط می شود قرائت و قیام، از گردن ساقط شدگی، یا که راست مثل الله اکبر میگوی، بعد میای به همون یک کم ایستادگی حکم قیام کامل می شود و قیامت صحیح می شود. اما قرائت از گردنت میگه ساقط می شود در این صورت. پس این هست توضیح این مسئله. اما بعضی از علما گفتگی هستن اگر قرائت دریافت نکند و قیام دریافت نکند، پس گویا که اون رکعت را اون انسان دریافت نکرده است. این مسئله کمی در بین علما خلاف وجود دارد. پس این بود توضیحات این مسئله. اکنون یک انسان در مسجد می درآید، وقتی در مسجد می درآیی می بینی که امام در هر صورتی که هست باید از پشت اون نیت کنی، زیرا اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث می گوید که اذا اتى احدكم الصلاه، یعنی کسی از شما به مسجد برای نمازخوانی آمد، والامام على حال، و امام در هر حالتی که باشد، فلیصنع کما یصنع الامام، پس میگه این انسان همون کار را بکند که امام کرده ایستاده است. یعنی آمده امام در قیام است، پس با امام در راست می ایستی، در قیام می ایستی. آمده که امام در رکوع است، تکبیر میگوی زود رکوع می روی، و آمده که امام در سجده است، تکبیر تحریمه را می بندی رو زود به سجده می روی. آمده که امام در تشهد است، تکبیر تحریمه را می بندی زود به تشهد می شینی، در جایت می شینی. پس امام هر کاری را کرده ایستاده باشد، آمدی زود نیت میکنی از پشت امام، همون کار را که امام کرده ایستاده است اون کار را انجام میدهی. زیرا که پیغمبر میگه فلیصنع کما یصنع الامام، یعنی که باید انجام بدهد آن چیزی را که امام انجام داده ایستاده است، که این حدیث را امام ترمذی روایت کردگی هست. پس این هست توضیحاتی این مسئله، که وقتی که در هر جایی که رفتید در نماز جماعت، امام در هر صورتی که باشد از پشت اون نیت کنید، زود شروع کنید آن حالتی ده که امام هست، در رکوع است یا در سجده است یا در تحیات خوانی است، زود ده از پشت امام همراه شوید با امام. این سنت نبوی صلی الله علیه و سلم می باشد. انتظار نشوید که امام از سجده بخیزد، یا انتظار نشوید که امام تشهد خلاص کند از جایش بخیزد. انتظار نشیده زود در نماز داخل شدن این سنت نبوی صلی الله علیه و سلم می باشد. این بود چند مسئله درباره جماعت و توضیحات بعضی از اختلافاتی که در این مسئله ها وجود داشتن که براتون تقدیم گردانیدم. پس این بود مسئله چهارم، درباره چی قدر از نماز را دریافت کنی فضیلت جماعت را دریافت میکنی. با همین مسئله چهارم هم به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله الخامسه، یعنی که مسئله پنجم، میگوید که من یعذرو بترک الجماعت، یعنی کی معذور میباشد که نماز جماعت را ترک بکند، یعنی کدام انسان ها معذور هستند و کدام انسان ها در جماعت اشتراک نکنند گناهگار نمی شوند. پس صاحب کتاب در زیر مسئله پنجم انا همون انسان ها را بیان میکند که اگر در نماز جماعت اشتراک نکنند گناهگار نمی شوند، که معذور هستند، اونها عذر دارند، میتونند که ترک جماعت بکنند. پس این مسئله پنجم است. این مسئله پنجم را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمان از کتاب الفقه المیسر. با همین درس امروز را به پایان میرسانم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.